Ngami Balandi émission Toi du bonheur. Et salut Wabino, pasteur Vincent Chitamba. Je suis pasteur de la communauté Aseka. Et je dirige la communauté qui est en Afrique du Sud. Aseka, Afrique du Sud, Aseka, Djoubour. Nzambe na biso apambo la bino ba ibozuli ba kumalamu ya kulanda biso lisusu katikati ya mission oyo Toi du bonheur. Toi du bonheur, ezele mission le bela kabino makambwetele mabala. Mabala, surtout na tan oyo, balinga miyo bazo landa biso epina munoko yo tozolo ba. Tango oyo, mabala ekomi na pasi. Likambwetele bala ekomi pasi. Na tango likambwetali bala batu bakomi ko mépriser batu bakomi ko bwaka yango batu bakomi ko détruire nde nzambazo mettre biso à cœur to partager na bande konyoso baza musika na nzela ya radio na biso internet bipa yozali ko landa biso na bokebi etamu soso ezali peka nzambe muto asepeli ke oyo kabiso meloko le nzambe muto asepeli ko oyo kabiso to kosenga na yo penza olanda na bokebi nyoso nzambe apambola bino. Eh ndenge na utukoloba émission Toi du bonheur. Likambwetali libala. Lelo tozali kovanda tozali komona bato ba mitu na mitune belé a cause ya libala. Bato bazali komi loba likolo ya libala. Bato bazali komi bazo regreté o bazana libala bazo regreté o bazali banda libala bazo regreté bazo luka oyo pe bazaki koluka ngo balembiango ba ope ba bazongo na noté bazo bunda na ba prière de délivrance tout ça pona kozali bal. Et puis entre temps pe ba mususu bazali bazo détruire ango bazana kati ya libala bazo détruire et ba mususu pe bazako bomande libala ango ke ezala kaka te. Pourquoi tu ébiter mais tu ébi quand même que eza misala ya muyini puisque alinga kate makambo nzambe asali eba na kokusama na bomo ya bato. Ndeko nanga landa malamu nzamba pambolo bipa yokutami na mukili mubimba biskanyo sobola nda biso ezali pasteur Vincent alingi ko entretenir na bino ensemble na likambweta libala. Likambweta libala libale ute pai na mutute libale ute pai na nzambe. Na mukristo nyoso ayebike libale ute pai na nzambe selon liloba na nzambe puisque tuko kiko tanga na bino biblia. Oyo kalikaniso ezali kanisi ya mutute ezali nzambe ye moko afandi akanisi bongo. Na mukana na Genèse chapitre 2 verset 18 tuzotanga tuzokita Bible lobi. L'Éternel Dieu dit na kotanga kaka verset bon même verset 18 19. L'Éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point l'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Balingami balandi liloba na nzambe ba fanatiki ya liloba na Yesu ba fanatiki ya Biblia tozali ko konsete na bino elongo ke libala ezali mutu te mutu akanisi mutu azali ekelamu ya nzambe menzamba kaniseli mutu amoni bib amoni bien tango nzamba atali mutu na kati ya jardin amoni biloko nyonso mais azomona mutu kazale incomplet mutu azozanga quelque chose je crois nazolo bela yom tolandanga nzambo akanisela ka mutu nzambo ya salela ka mutu yambwete mutu akanisa ya sasali denge bible lobi apesa kabisa au-delà de ce que nous demandons de ce que nous pensons nzamba kaniseli mutu lobi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, ce qui nous a dit, c'est que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons alors, nzamba lobi keza malamu te mubali azala ye moko esengena sele aide semblable. Nzamba lobi benka zo selele aide semblable. Nde Bible lobi, yawe nzambe nabiso, asali biloko nyonso, akeliba nyama biloko nyonso, apresentango liboso ya mutu. Mutu apesi ango kombo. Mena mutu apesi kombo ya biloko nyonso, sauf que mutu atrouve tena biloko nyonso nzamba keli, consolation, c'est-à-dire oyo akoki kozala aide semblable na ye azate asali ba makaku ba mbinzo ba biloko to yo yebi place ozali na banzi ko yebi lususu ba mbwa ba bitaba biloko tu mais sauf que muto akoki ko pesa kombo ma trouver te kana kachona aide semblable azali. Après kosa la bongo, donc c'est-à-dire mutu pas regretter, mutu pe ami kuti na position ke azaye moko biloko nyonso ezana tout autour et kokite poete aideye azala na yango. Biloko nyonso ekokanina aide semblable na yete. Azomona ke biloko nyonso ezali me kokanite. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça na vie à bo Christo. Soki muto kozala nona biloko nyonso soki Kristo asa bengio oko sentir kati na yo vide kaka tango Kristo asa ko comble vie na yo ndoko yo kape wanez entre parenthèses. Alors Bible zolo bake simana ndeko oyo ko pese biloko nyonso kombo nzambo alikolo azu mobali alali sepongi tango mobali alali pongi nde nzamba bimisi kote moko mopanzi na mipanzi ya mobali a forme nango mwasi tango asisi ko forme mwasi nde ala musi mobali tango mobali azola muka mobali ye moko abandi koloba tala sasa ipi mukuwa ya mikuwa na ngai musuni ya misuni na ngai bakobenga ye mwasi pwete auti na mobali donc c'est à dire bande ko kati na Yesu nzambe ye moko nda saleli mobali mwasi point ya liboso ya nakati ya likambo libala ezali point ya kopona mwasi to ya shwa. Bandeko, mwasi nyonso aza mwasi. Me mwasi na yo kaka nzambe nda yebie. Shwa ya kopona mwasi, tadiro tozo benga fiansai, ndeni muto koko banda fiansai. Je crois conseil na koko pesa na mutu nyonso ala ndabiso, soko lingi fiansai, tunananu nzambe wazali kolo libala. Yenda koki koebisa yo ke mobali na yo azali wapi azali oyo. Yenda koko ebiso ke mwasi na yo azali wapi azali oyo. Ezali batute ya mokili. Ezali n'importe kite we sengeli pweta apeso mwasi apeso mobali. Ifoto sa la tension. Biso ba Kristo to pesa nano valeur na Yesu Kristo wa ebiko pesa biso libala. Wa bongiseli biso libala. Tangu kutu. Mobali alali pongi. Mobali esengele alala pongi. Lelo tozo mona, ba mibali mingi, ba koma misu na bangwe za kotala kaka likoloa basi ya kitoko. Hey, mwasi nanga yewana. Meme nakati eglize. Mwasi azo kote na eglize. Umuna frere moko afandi azo tala lobi. O wana ya mbebwa ruji wana nde yangai. O kuna misu elali wana nde yangai. Ozo ponelo kwa la saki ya fufu. We utina bandu ndute, mwase sengeli kukuta nana nzambe, kutuna mwase, kutuna nzambe. Olobini nipona likambo itali libala. Puisike lelo, mabale bele bumisi batu. mabale bele fait regretter bato makambo ya libala libala eza malamu mekotango selon nzambe soko kotango selon nzambe te okobanda ko regretter nyangwana na lobaka na bande ko boye minda nyonso ezali minda epelaka nango minda nyonso ezali minda bisiko zolanda ngai mekeba minda nyonso bachaka ngona ndako te ezana minda stade ezana minda balabala ezana minda minda ya salon ezapena minda ya chambre. C'est pourquoi il faut que tout na bato yo électricien bango ba ingénieur ba yebinde ba koko aide yo mwinda ni na kocha na chambre mais soko zu mwinda ya ya stade ozongo ke chango na ndako nazo ebisoke okolala kate ato che climatiseur ato vanda kana mboka malili ndengo zo vanda na butu nyoso bando nyokwama puisque uche mwinda we sengelite za propriété ya kocha na chambre uche mwinda oyo za kopesa chaleur nde lelo tala conséquence okomi kolela okomi ko regretter okomi komi tuna oyeza nini ngamu nazalaka intercesseur ngamu nazalaka kosambela ngana sengaka nzambe nazo mwasa bien mais faute nini faute ya choix yomoko ondimie komi tango ya mwasi ndozo pona opona yomoko lelo ozotala même bande ko basi soki mobali ayeko luka yo libal ko wele nanu ko ndimate lokwa liboso ko tala nanu te nini rang social na yete po monene mwa mutuka po monene mwa akomi ne mutu munene akomi boye asala ka silisi class ndi yangone follow bakaka wi te ifo kutuna nzambe olobinini mobali wa yeko se presente liboso na nzambe nengo olobinini pesa nga bilembo basinyo wezo taliseke oya azali mobali nangayi wazali mwasi nangayi bible zo talise biso pona tina na Eliezer ancien serviteur nandaku ya Abraham tango batindie na Genèse 24 akende kobale la Isaac mwasi ndeko akendeki na bilembo asenga kinzambe mwana mwaso na kukute pene na mai oyo na kosenga mai ya kuincliner peko pesa nga mai na ba bibwele na ngai nde mwasi oyo bungisi pona muumbu na yo sala muumbu na yo ngolu aye mulinga mi tango akendeki akuteki lolenge wana balinga mi nzamba lobaka nzamba tika koloba te nzamba tika kosala te nzamba zoloba biso nde tozali kotika nzambe na banzinde kwa zolanda ngai landanga na bokebi nzambe na likolo akitsa grace likolo na vi na yo soki libala no ebeba ki ekobonga soki libala no elemba ki ekozwa lire ya solo na lobi bongo ezali bongo wabino pasteur Vincent ya ACK Afrique du Sud. Alors bandeko balandi nzambo likolo lokola kaniseli mobali alobi kete mobali esengeli mobali oyo azala na azo mwasi mobali oyo esengeli azala ye mokote me mobali azala na musungi na ye bongo sikoyo yo okubwea libala pona nini okubwea kubala pona nini ezali très grave ndeko azola nangai yo mtu ajoza nango uzuli ngaka kubala te uzusala ka baventure uzi oyotiki uye bilobye kosuke londenge nini lobye kosuka mandenge nini ndeko mobali nazo bisoke tangu ya ngoyo ya kuluka ko se positionner na likambo etali libala. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, surtout yo sokoli. Ndomula kake bato bakoya kapamba pamba upu akoyi. Akoyi nini? Puisque ki mukolo eleki, manga soke se teli makasa ta mupepe muke ekoyaka. Nde konaza ko ebisa yo ko ozokoya pourquoi puisque tant ya kokola ese kokake. Tant ya kobale ese kokake. Mais yo ozomi mona ka oza mwana muke nebite olingba soli examen ndenge ni po ba ebisa yo kwa mukolo. Na yele lo lokola prophète na zo ebiso mtola nangake oza mukolo luka obala kalikile age nini yo kobota bana age nini yo kobokola bana age nini yo kozala. Nazwa ko conseiller yo nebisa ka bande ko neglise ke kovanda na mutu abala te asa komi mukolo ezali kama ezali kola oza ko vivre na Ben Laden donc c'est à dire un terroriste akoki ko exploser katikati na église akoki ko sala dega katikati na église ndeko yo mtu zola ndabiso na zo senga na yo okeba yo mtu zola ndabiso okeba Moutou a sa komi moukole singela kote li bala a bala azala malam. Alors, nde yango Bible zolo bake, mobala azala yem mokote. Alors, soko zonge pa moba nzambe, o senge pona li bala, o lobina lingina bala, ya kopeso nzela, e nzele nina kopeso lo po bala. Nde kozo landangay, nabanzi ke, ukoyoka nanu, mwa souffle mouke, ukoyoka nanu mwa lo yembo, kouta mele paye na papa na biso aimé wazali kuna na technique après biso ta loyembo muke après loyembo tozali ko continuer kolo apambola biso. Sampeto lingana bolingana na bolingo ya seko na misala pe maloba ya pamate toko mona nzambe bolingo bolingo bolingo bolingo nesuka na nyonso Koloba mino koya sika e koleka Ika mwiseli mpe kosuka baninga Sebo lingo, sebo lingo Eko tikala kunana lola Miso peto lingana Tolingana na bolingo ya seko Misala pe maloba ya pamate Toko mona nzambe Miso pe tolingana Tolingana na bolingo ya seko Na misala pe maloba ya pamate Toko mona nzambe Kanana bakolito eye bisi biso boye soki tokolingana toko mona nzambe na solo bolingo bolingo bolingo soki ozangi bolingo zali lokola ngonga ekolela ngebe ngebe elelaka ngabangaba wana mosala ya mpunda lata bolingo Ezali nzambe biso peto lingana Tolingana na bolingo ya seko Na misala pe maloba ya pamate Toko mona nzambe Kola pambola bino lisusu Simana koyoka Biso peto lingana Tolingana na bolingo ya seko Emea utina kuchela biso Tozolo balikolo ya libala balinga mi libala après avoir ndenge tuta koloba après avoir kukutana na kolo libala wasali libala pona tena na fiançaille esengeli sikoyo mobali puisque na libala mobali nde alukaka mwasi mobali aluki mwasi na nzela ya nzambe nzambe soka pese nzela na mwasi songolo babalani bapesa biloko ezana mabala bato bavanda na libala tilelo bapesa biloko te c'est-à-dire doteza très importante na kati ya libala même na biblia to moniango dote tokoki kopesa ngo valeur boyete na koloba bo dote ezo dépendre na chaque mariage ezo dépendre na chaque batu na batu ndenge baza komona mesengeli dotez a la verse donc qui est consentement ya ba parents ya mwasi na ya mobali ensemble ba ke ba pe ba kota bana na bangona libala lelo tozo mona batu bele ba vandi na libala ba vandi 2 ans 3 ans 4 ans ba pesa misolote surtout bisoto bato bana mikili na libanda place ozali naza koyebisa yo po libala na yo ezala libala ya malamu esengeli baparent bapesa kor baparent bapesa kor c'est-à-dire il faut baparent bazwa badon oyo euti epai na yo en tant que mobali mpona kobala mwasi tomoni ntango enani Eliezer akei kobala bible ezolobake akendeki na bozwi kouta nango epai ya papa ya Isaac biloko ndenge na ndenge ndeko na ngai yo mutovana libala ba pesele na misolote na zobonde la yo ke pesa misolo régulariser likambo libala na yo eza malamu lokola mo Kristo nyonso aza ko se respecter kozo mwana mwasa batu na nkote kozo mwana mwasa batu na nkote ou bien lelo tokomi komona batu lokola bazwaka ba mituka na nyongo azumutuka na nyongo azinda kuna nyongo azui mwasi na nyongo abota bana na nyongo azo makamunyonso nyongo frère nazo bisoke ezali kama ou bien ba mususu bakenda na lay bay ezali donc ya nini ndambu apesina no mo avance esili bakomi ko tuna yoka solo baki likambo mbongo ya ba parents olobaki nini ozanduke ozamuyibi kutuna ngasu likambwana te ozo silika pona nini bazo tuna yo po ozo valeur ya mobali kati na ndako kozala kabiloko ozo salana te papa eza malamu te nzamba asunga yo après avoir kopesa biloko esengeli ndeko batiela bino maboko maboko ekomami na bible tenge fo basambelela bino tango bobalani bosali boye me ezali organisation selon liloba na nzambe lobi nyonso bokosala en parole en acte faisons-le au nom de Jésus nous devons tout faire au nom de Jésus libale sili basambelela bino pona ko presentango liboso na nzambe c'est comme ça balingami et après libala ekwa ko bimise sikoyo mbuma ya libala nde tozomona bano bazobota nde société ya mikolo nde bato tozomona soki ba yena nzela malamu te bakoya pe ko troubler mokile ko koma na trouble a cause ya kozanga ko maîtriser libala lelo bana bazana ba balabala ebele lelo bana bakoma ba shege ba kuluna lelo bana bakoma bibala bala bisala sala biboma boma nyonso wana a cause ya base ezalite e nazali kosenga pe bible zoloba na mukanda na Ruth ke Naomi tango a perdre bana na ye nyonso Rita bweki kokenda tiki orpa kei Rita yambi Naomi alobi na kokende te Nzambe na yonde nzambe na ngai mboka na yonde mboka na ngai bisika okokende nde bisika ngana kokende bisika yoko kufele nde bipai bakokundela pengai elinkolo banini libale ezali unité ezali bomoko papa weba ke mwana mwasi obali azape na fami na yeba koma fami na yo otala papa ya mwana mwasi mama mwana mwasi bandeko na ye lokola bandeko na yo kokabola kate yo sepelaka na bandeko ya yo osepelaka na bawo ya mwasi te ezali likama naza koyebisa yo il faut que ba famille ya mwasi ekoma pe famille na yo mwana mwasi mwana mobali oyo bali azali mwana mobali ya solo meyeba kapeke mwana mobali oyo babale bakolisaki ye yo mtozo landanga landa malamu babokolaki ye e bato babokolaki babwakeleke mayi po akola koma ndenge azali yo kokuta ya sakoli mbala moko komi okomi olobona ne touche pas mon wain we na yo no kuteke deja za we azali na no we na yote azala ki na fami ba chele mai ba bongisi ba tangise kelas ba sokole bilamba ba kene no hopital ba nyoko mina mobali wana na za ko ebiso mama yo mtozo landa obali mobali wana sa ko mina plus de 20 ans asa ko mina plus de 18 ans se ke ba ane wana nyonso azali na maboko ba boti bolo ba teke o papa na zandoki mama na zandoki ba komona na kutindela bango moto te Tia bango na ran ya baboti na yo. Baza baboti na yo, bango pe ba sepela. Ba sepela na yo, ndenge bakoli saki mwana na bango. Ya wana zo senga na mama kolo baka teke te. Nga yina ko, na ezali, ezali ko nyoko ma, ezali ko nyoko langai. Ezali ko, koma ondi, ba msupa lo baka ezali persecution. Isa bongo te, nga na zoe bisende kwa zola ndangai, bande kwa mobali no babande kwa na yo, bande kwa mwasu no babande kwa na yo, boko mamutu moko, inite, bolingo, kimia, pe, de Jesus Christ, ekota nanda kwa nabino. Pamba te libalo yo, lobye kwa zale libala ba problem, lelo somo na ngumu wa malamu, me lobye kwa koma problem, pourquoi? Puisque bobongi site, Biblia lobi cherche la pe avec tous, cherche la pe avec tous, Kolo bateke te, bako miko landa mobile nga poa komi na mbongo. Bongo tango asaki na mbongo te, mobile onda asako landa batu te. You can see, webi teke yepa asako landa batu. Aboko maki wapi, alia ki wapi. Yope mama, papa, weba kape mwana mwaso na boko mindenge nini. Eza na batu babuti ye, kanisa kape bango. Lelo boko mate bobosa na bango te. Libala, libala ezelo kwa isengo. Ndeko yo mtu osali kolanda. Nakacha libala. Mutu na mutu haiba peko supporte moninga. Soki bokoti libala buweba peko se supporte. Mon frère, mwana mwasa no zuye, o zuye asako mi mukolo. Yondo ko pesa ye form, yondo ko talisa ye zalabo, ye zalabo. Ea musala o zuye, pona ko pesa ye form, o yolingi. Po ndenga boko make pa na bango, eza ndenga libala ta boko make pa ina bango, na ndenge ya ipa na bango. Tangu yo zuye banda siko ko forme ye, banda ko bongisa ye. Akoma ndenge yolingi azala, selo liloba na nzambi. Ndenge pe mwana mwasi, ozala sumize pa mobali na yo. Oyoka mobali no alingini, epi mobali no azome mo wapi. Alingini alinga komisa yo wapi. Mobali alinga, mwasi mwasa se sumetre pa mobali. Ko se sumetre ze liko kitsa mnanu mwamisu wana. Ko se sumetre ze liko kitsa nanu munoko wana. Soko yakina munoko kitsa nanu munoko, soko yakina miso kofongo masan. Kitisa nanu atana 50 po pambate libala neza na danger lobye kozala ndenge nini meme yope mobali soko yaki omoneke ke pana bino papa na bino zako beta mama na tongo na midina pokwa ezali yango to komemangona kacha libala na yo yo bongise libala linga mwasi na yo ndo tambola na ye bisika nyonso zali tambola na omata na yo kita na ye eko pesa bien epi lipambole ezali pene na bino Na libale sengeli bongo, na libale sengeli soumission, bo se soumettre. Donc c'est-à-dire, mwasi a se soumettre na mobali, mobali alinga mwasi na ye. Bo zala na respect na moko na mususu. Weye bape kopesa ko solola, na libale sengeli kopesa na bayide, mwasi na mobali bazo solola, bazo kabola makanisi. To sala nini, to za wapi, to zo kende wapi. Bana na biso bazo kol, toko suka wapi, yeza nini. Nyonso na mwasi na mobali bazo solo. Me yo papa, bozako solo la boe malamu tango zaki na mbongo te. Bando simba mbongo, yo wanoko mimutuli kolo, o mato kita. Bato ba mataba kita ba lemba. Enjuro ko lemba, loko la ngayin, nini dongo dongo. Oko lemba, loko la bacho bicarbonate. Bamusuba koma bavana nandako ya ba lemba vi. Basala basala ti mbongo esili, ayeko zonga nandako. Ye wana vandi. Soki na tindiwe pana ye, kende pana ye, apeso konsea kwa hivisoke tika, biloko zo sala na uko lemba, uko regrete njuru. Alo na zo senga, mama, papa, yomu toza na libala, to pesa libala valeur. To edeba na msuso bazo na sima. Ona anu bamona, baibili gambo libala te, base pela nenge bino bovandi na libala. Batu msuba anakacha libala, libala tika likaka ya masolo. C'est-à-dire, libala tika li aparansi na ena loba. Libala parents na libanda ba mona lokwa bazana libala mena kacha ndako libale zate mtu na mtu wazana mbetu wazana se wazana mbetu wale za libala te Bible lobi nzoto mwasi ezeli pona mobali nzoto mobali ezeli pona mwasi je wana bozo sala eza jenin bozu yango biskani bo download ang bo uti nango wapi boke nena bible bible zota lisabiso makambo malamu moko amiki tsanano atana poko awa zola ndangai uzalaki deja na tension miso ko fongwama ulubinga na kumiki tsata komona te mama atoza na poto poto nde sukate atoza wapi uzali suteni na police na zo biso ke police nde kote kona libala te libala za institution na, na police te na zo senga na yo kitana nu muke miki tse liboso mobali na yo bondela izana ba mbali basi mususu ba bondela ka mibali na bangote moi c'est zo bondela mobali te parfois zo tala mobali zo ba tala ye kuna na regrette ne na bala yo fana babala ngate pa Clément fala ta Clément kuto bala me yo na sale rere pona oyo ezali bakuma be moi zo lo bwana moi sa zo lo bana mobali mobali na ye mama kita nano kita tika lolendo kimukolo pezo ya yo zola nde po elongeza kitoko kalate ba ride ko simba yo kalate o kolemba omona bato bazalingo balingo sute misoko za mobile na boko vanda kimya boko peso respect mama nazo senga na yo papa yo pe nazo senga na yo tika biloko apamba pamba bozo sala na bozo bo mama bala bozo bo mama bala bozo pesa valeur na mabala te bana bakomi ko banga kokota mabala pourquoi puisque yo papa oyo makambozo sale eza yangote nzamba soutenir yo nzamba soutenir zonga vanda kimya nzambe na likolo pambo la bato bazolanda bino bazolanda biso na lobeza libongo pasteur Vincent ya aseka awa na Afrique du Sud utamela radio na bino ya internet radio aseka sa ya awa na Afrique du Sud pasteur Vincent azali mumbu na nzambe ngana zolo bakaka muke Saint Esprit akolobela bino ebele bipayo zali naza kosenga na yo soki papa ozaki na likambo na ndako na yo akoza liloba oyo miki tisa zonge pa mwasi na solola na ye soki yo po ozaki na likambo mama miki tisa zonge pa mobali na yo bo solola alors topesa valeur na libala puisque le mariage doit être honoré de tous il faut batu ba honorer libala oyo ba pesango valeur batuba sepela comme ça tokoki ko influencer ke na mukilo batuba bala bazala na mabala mama ezate po basi babali yo o bebe o tiki nyonso basi batan avant babala yo ose ko mibongisa ka meme ko lata avant ko sokola mai avant ko bongisa mwa suki na yo ko tia mwa ta mwa poudre nelongi banda babala yo o tike longi kaka bongo ozui savon ya munganga o sokoli nango ozui andi o sokoli nango ozui soki savonine kaka bongo te mama mi bongisa pe zalaka pe ke mobali soka tali yo alo ba voici cette fois-ci celle qui est os de mes os mobali pa lobat hein mama yo lo bisaka mobali te hein koma yana ebisaka ba frère soko lingo bala kolanda te po miso eza kolala kolanda te miso na kolala kolamuka kolanda demarche wana te demarche wana ozomo na zoke lokwa kameleon akokoma lokwa la premise Jean Major ekoyinde la yo okokamo lobi ngana bala policier ou bien oyo azali roulage to kader demarche ko changeaka yangona so lingo bala kochaka makansi na babilo kwana te chama kansi pa ina nzamba peso mwasi malamu lelo tala makambu pola ndaki nini ulandaki pembe pemba ngopeza laki ya savon siko kote bozali savon zate umuni ndenge makambu ebebi siko uko ulinga nini naza kuhibisa yo luka nzambi akota na famina yo nazo ebisa bandeko balandi biso pona tina na tango bapesi biso ezana numingite ndeko balandi biso soki ulingi obenga biso 0027 nazo repete 0027 76 21 92 252 yo mtozo landa biso na lobi 0027 76 21 92 252 okobenga pasteur Vincent tokosolola nayo pito ko yeba nini tokokina kosala soko latala biso na Facebook kende na Facebook Vincent Chitamba oke na YouTube kende kuna kukuta biso na Pastor, na anglais, Pastor Vincent Chitamba, ukukuta biso kuna na YouTube, ukukiko yoka biso peli susu. Soko lingota la biso na wapi, landa na www. www.acksa.org kuna kukuta website na biso ezali kuna soko lingyo pe otala biso na, na radio na biso oyo kabiso kota kaka na radio oyo radio acksa okukuta makamunyo seza na kati pona ngai nzambo na bonde laka nzambo na sale laka atushe mabala nyonso ona ne selemite eselema oye kufaki esekwa oye zelaki na ba problem Saint Esprit akende ko restaurer a restaurer mabala oyo kimie kota bana batanga malamu bana bakola malamu na bisika nyonso bokutami nzambe na likolo apambola bino na pamboli papa eme wazali mukambi na biso bipai bwena radio oyo aseka na musala kitoko azali kosala nzamba pambola papa eme apambola mama Rachel mulunga ni ya papa eme wana na bosanite na pamboli pe mukwa mikuwa na ngai mama Paul Chitamba Kawara bisika azali nzambe apambola ye pe na pamboli toi du bonheur kolo apambola moko na moko bipai ya kutami merci.